Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hang. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Balázs, miért nem mondtad? Jaj, bocsánat, én nem neked mondom. Is kellett volna mondani, amikor Bódi Zoli nincs itt, és elmegy nyaralni, akkor egyszerre kell mondani. Következő alkalommal. Helyettesítjük. Nem, büntetésben most te is elmondod, tessék. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. És benne Spányik Balázs, vagyis Chatman, és Cati, aki velem tartott itt a Kánonban, ő az online, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és ezt a nevet kaptam, ami speciális, különleges vendégünktől, Dragon Györgytől. Szép jó estét kívánok, hurrá, karabá! Nem olyan régen voltál azért itt, körülbelül a nyár közepén a születésnapon. Akkor azért voltunk 1 millióan körülbelül, tehát ahhoz képest ez egy sokkal exkluzívabb társaság. Nem volt időt kibontakozni abban a műsorban. Az biztos. Majd most talán lesz egy kis idő. Köszönöm. Na, a műsor előtt kiderült Catiról, mindenki ezt szeretné ilyenkor tudni, hogy mi történt vele. Például nem mondtuk el múlt héten, hogy videologot indított, vagyis vlogot, ahol saját maga helyezi el az interneten a kis videó felvételeit, amit saját kezűleg készít a lakásban. Bezonyám. És például a krumpli főzelék készítéséről hogy láthatunk néz? Rövid, 30-40 másodperces kis klippeket. Igen, és még be is homályosodik a képernyő, meg minden. Én persze közvetítek, hogy mi történik, meg közben kicsit lehet látni a lakást is. Azért homályosodik be, mert a főzelék gőze megcsapja a kamerának az objektívét. Tehát szinte érezni lehet azt a finom illatot, ami jön az edényből. Én egy fontos kérdést föltehetek, mivel személyes bájod lenyűgöző, te is szerepelsz a videón, mert az azt hiszem kicsit növelni fogja a látogatottságot. Ne. Egyébként van olyan videó is, amin én is szereplek, de az még nincs, az még nem publikus. De ezt szívesen elmondom, hogy hol lehet letölteni. De aki megnézi, az vegye a fáradtságot, és igenis írjon nekem egy e-mailt a cati@modemidők.hu-ra. Tehát szerintem ennyit meg lehet tenni a fáradozásomért, hát, nem? Abszolút. Na, akkor mondom a címet. http://cati.mogyoro.hu/fozelek0.mpg. Tehát főzelék0.mpg. De folytatódni fog majd a főzelék szappan opera, ugye? Hogyne, lehet, hogy ma készítem a következő sorozatot, ebben a rizs játsza majd a ahol is kiderül, hogy katalány készítette egy katalán rizs tálat. Bezonyám. És mondta, José González kibe fog beleszeretni a következő részben. És ki az a hát, ilyen szappan operákban szoktak ilyen szereplők lenni. Ez egy egyszemélyes szappan opera. Nagy címet még egyszer. cati.mogyoro.hu/főzelék0.mpg. Sorbanállás és idegeskedés helyett immár az interneten is intézhetjük a cégbírósági ügyeket, igényelhetünk kérvényeket és kivonatokat, felhívtuk az elektronikus kormányzati központot. Aztán következik az este különleges vendége, Dragon György és az ő lipcsei kalandjai a játékkiállításról. A Games Conventionon a játékvilág végre felnőtté vált. Aztán szó lesz az Európai Bizottság javaslatáról, online Cati mondja el, hogy mire is jó a .kid kiterjesztés. Internetet gründolnak a skacoknak Brüsszelben. Grafikusok, nyomozók, képkeresők, figyelem, itt az új technológia, amivel a fényképek tartalmára is kereshetünk a neten. A keresők gyémántja arcokra is keres. És talán lesz idő egy-két hírre is itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A múlt heti kérdésünk az volt, hogy melyik a nagyobb csoport, a vírus vagy a féreg. Természetesen a vírus. Ez a vírusírók csoportjainak háborúja kapcsán került elő ez a kérdés. Bár nem teljesen pontos ezért a válasz, mert a férgek, a számítógépes férgek nem igazán pontosan vírus csoportba tartoznak, de az elnevezés szerint mégiscsak ebbe a csoportba tartoznak. Na, ma esti kérdést viszont Dragon György teszi fel a kedves hallgatóknak. Abszolút aktualitás, amellett, hogy a pótkérdést is feltesszük, mi arra a Rammstein új videoklipjának a címe. Igen! De nem ez lesz a kérdés. Nem ez lesz a kérdés, ez Cati kedvéért, hanem a mai napon jelent meg egy játékkütyű, egy ilyen ketyere. Most, ha itt lenne Bódi Zoli, akkor biztos elmagyarázni, hogy honnan jönnek ezek a handheld, meg én nem is tudom, a konzol, meg ilyen nevek. Tehát a mai napon Európában debütált egy játékkonzol, amit nagyon-nagyon várt mindenki, szép színes képernyője van, egy világcég gyártja, akit mindenki ismer. Az a kérdésünk, hogy milyennek a hordozható kézi játékgépnek a neve, ami ma jelent meg. Ezt ugye a lipcsei látogatásom kapcsán is majd még emlegetni fogjuk a későbbiekben, mert ez volt a legnagyobb szenzáció a kiállításon. Aki jól megmondja a megfejtést, az nyerhet egy McAfee internetes biztonsági programot, a Spring Office irodai programcsomagot, a PC World és a Business Online aktuális lapszámát, valamint Ifjabik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemezét, a telefonszámunk 328 85 55. Amit még nem mondtam, a honlapunk címe www.modemidő.hu, meg persze a chat.gyalogló.hu, ahol is a csüti-csati szobában most is ott vagyunk, és lehet hozzánk szólni meg a műsor témáihoz. Chatman Balázs ott csetel most is, ugye? Igen, hányan vagytok? Hatan vagyunk. Hány? Hatan vagytok. Úgyhogy jöjjenek még sokan. Mostantól érdemes megismerkedni az elektronikus közokirat kifejezéssel. Így nevezik ugyanis az internetes cégbírósági rendszerből igényelhető hivatalos okiratokat, cégkivonatot, cégmásolatot vagy éppen cégbizonyítványt. A miniszterelnöki hivatal elektronikus kormányzati központja idén áprilisban indította az ügyfélkapu szolgáltatását. Ennek lényege, hogy az elektronikus térben minél több közigazgatási szolgáltatást érhessünk el, minél egyszerűbben. A ma bejelentett újdonság a fejlesztések egyike. A cégbírósági ügyeink jelentős részét immár digitálisan is elintézhetjük. Kevesebb sorbanállás, kevesebb idegeskedés, a cégek inkább tevékenységükre koncentrálhatnak. Fábor Zsoltot, a miniszterelnöki hivatal elektronikus kormányzati központjának szolgáltatás fejlesztési főosztályvezetőjét hívta fel Szalai Dániel. Kik vehetik ezt igénybe? A cégeljárással kapcsolatosan ügyvédkényszer van, tehát alapvetően ügyvédek, ügyvédirodák vehetik ezt a szolgáltatást igénybe. Hogy egy új céget alapítsunk, illetve egy meglévő cége valamilyen változtatást eszközöljünk, tehát nevének, székhelyének, tevékenységkörének a változását. Most is az ehhez szükséges okiratokat ügyvédnek kell elkészíteni, az aláírásával ellátni. Ezt most elektronikus térben megteheti. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, annak az ügyvédirodának fel kell tudni készülni arra, hogy elektronikus térben intézze ezeket az ügyeket, rendelkeznie kell minősített elektronikus aláírással. És ha jól tudom, akkor még itt további fejlesztések is várhatóak, amiket már az átlag állampolgár is igénybe vehet. Igen. Most is elérhető az a szolgáltatás, hogy a 2005. január 1-től a cégbíróságokon bejegyzett cégnek az adatait lekérhessem. Ezt bármilyen magánszemély megteheti, tehát a cég adatokhoz való elektronikus térben való hozzáférés az szolgáltatásként elérhető. A jövőben növekedni fog ennek az adatbázisnak a mérete, tehát mind visszamenőleg kerülnek az adatbázisba föl cégek, és hát ahogy telik az idő, az új cégeknek a bejegyzése az már természetesen elektronikusan elérhető. A szolgáltatás most, ami ügyvédkényszerhez kötött, az elsősorban részvénytársaságok esetére igaz, ott teljes körű az ügyintézés. A KFT-k esetében most csak változás bejegyzés történhet, illetve változás kérés vagy törlés elektronikus módon. Az új KFT-k bejegyzése az 2007. szeptember 1-ével válik elérhetővé a rendszeren belül. No, tehát továbbra is várjuk a megfejtést arra, hogy hogy is hívják azt a bizonyos kézi játékgépet. Annyit segítünk. Három betű. Tehát aki tudja, hogy ma milyen játékgép Japánban és az Egyesült Államokban már megjelent, ugyanaz a cég gyártja, mint aki a PlayStation-t, ennyit elárulok. Hát persze, Dragon György, persze, hogy jól értesült, mert hogy nemrég érkezett Lipcséből, bár te szerintem már korábban is tudtál erről a fejlesztésről. Á, de hogy. De ott talán már kezedbe is foghattad? Olyannyira a kezembe foghattam, hogy azonnali digitális szerelembe is estem vele. Na tessék, már megint. Fantasztikus kis kekere egyébként, tehát így hogy az ember el nem képzelné, miután már életében kipróbált egy Nintendo Game Boy-t esetleg, vagy bármilyen ilyen hordozható, ilyen prüntjögő kis játékgépet. Most azt a minőséget kapjuk, amit egy, mit tudom én, PlayStation vagy egy régi PC nyújt egy monitoron, döbbenetes. Tehát háromdimenzióban minden, a grafika, a hang, a szóval szuper kis ketyere. Hát nem is olcsó, de... Igen, pont mondani akartam. De legalább nyújt is valamit. Majd, hogy telik az idő, úgy lesz egyre olcsóbb. De hát azért egy játék kiállításon nem csak ilyen hardvereket mutatnak be, hanem jó sok játékprogramot, ami miatt te legfőképpen mentél oda, nem? A dologban nem is igazán ez a lényeg, hogy játékprogramokat mutatnak be, mert ilyen kiállítás már nagyon sok volt az emberiség történelmében, hanem amit leginkább kiemelnék az az, hogy a játék, mint szubkultúra abszolút elfogadottá vált. Lipcsében sétálva az utcán tele volt a város plakátokkal, hogy gyertek a Games Conventionre, a villamoson Games Convention plakát, a Péknél Games Convention szórólap, kint a kiállításon a 60 éves nagypapa a 10 éves unokájával szingalongozott, ez egy ilyen karaoke játék, vagy az ájtójal ott játszott az egész család, és szemmel látható volt, hogy ez nem egy szégyenletes dolog. Tehát itt nem arról van szó, mint sajnos Magyarországon sokszor, amikor valaki megkérdezi, hogy és te hány éves vagy, és mondom, hogy 39, és te még játszol számítógépben. Hát komoly felnőtt ember vagy. Én homo ludens játékos ember. Teljesen vagy. Emberi dolog a játszás, persze. Kérdés, hogy mennyit játszol. De ezt Lipcsében elfogadják. Tehát ott, abban a városban, ahol ez a kiállítás évről évre 20-30 ezer kiállítóval többet hoz, és ebből valamilyen szinten él is a város, hiszen rengeteg külföldi látogató van. Ez egy abszolút elfogadott dolog. Tehát itt a 70 éves nagymama is kimer menni a kiállításra. Nem azt mondom, hogy ott ugrál ezeken. Tudod, emlékszel, volt ez a táncolós igen, ilyen. Igen. Együtt is volt szerencsénk egy ilyet kipróbálni. Ennek ellenére nem... Sőt, volt még egy ilyen fenékberúgó alkalmazás is. Igen. De ez egy teljesen elfogadott dolog. Rengeteg reklám volt róla. Komoly zenei koncert volt, ami játékzenéket dolgozott fel. Ott voltak azok a zenészek, akik az eredeti játékzenéket írták. Például ott volt Chris Hülsbeck, aki a Commodore 64-en a Gianna Sisters-nek a zenét írta. Azt is többek között előadták. Illetve és egy szimfonikus zenekar? Szimfonikus zenekar, a prágai film harmonikus zenekar, ez a nevű. Film harmonikus zenekar. Az egészben az volt a legnagyobb szenzáció, hogy ott volt az egész százországi mindenki, miniszterelnök, kormányzat, öltő, nyakkendő, pucc, parádé, és nem szégyelték magukat. Tehát nem úgy De Gyúl, te zenész is vagy különben, most őszintén tényleg komolyan jók voltak ezek a zenék? Hát a zenekar lehetett volna kicsivel jobb. Egyébként mondjuk egy olyan 100%-os skálán, mondjuk olyan 75-80. A feldolgozások azok jók voltak, tehát azok olyan 85. De ami igazán jó volt, volt egy libanoni előadó művész, aki segítette a zenekart, Roni Barrak névre hallgat. Hát ő 150 volt a 100-as skálán, ő egy ütőhangszeres. De én ilyet még nem nagyon láttam, pedig azért már tapasztalt vagyok koncert témában. Nem tudok mit mondani, annyira együtt élt a zenével, és annyira zseniálisan játszott, és játékprogramok zenéiről volt szó, tehát nyugodtan mondhattuk volna azt, hogy ilyen kis komolytalan prüntjögés, meg megyünk, ölünk kincs, de hogy ott volt a komoly smokingos zenekar, és igenis játszottak. És azért sem lehet bántani különben a játékzenéket, hiszen ez egy alkalmazott zene. Tehát nem arról szól, hogy ez van a középpontban, hanem kiegészíti, aláfesti a játékélményt. Én nem régiben vettem egyébként meg Purple Motion című emberkének a zenei CD-jét, és beraktam benne a szerkesztésében hallgatni, és senki a világon nem tudta, hogy ki ez a Purple Motion, és hogy mi az a Second Reality, amit éppen hallgatok, és akkor bejött pont a GameStar-nak a főszerkesztője, így tett két lépést a szobába, és így felcsillant a szeme, hogy de hát ez az az ember. Ő ismerte. Igen. És az egész pont ezáltal, a Giga TV kint volt a kiállításon, ez Németországban egy olyasmi adó, mint nálunk a Fixpont TV, csak kicsit egy fejlettebb történet. Hát sokszor foglalkozik játékokkal. Szinte folyamatosan játékokkal foglalkozik. Ők kint voltak, összes létező tévéstáb kint volt, az összes létező német televízióadótól, olyannyira, hogy Zero Cool barátommal az első nap, amikor nem volt akkora tömeg, játszottunk ketten a Lego Star Wars című játékkal. Tudom, hogy te szereted a Star Wars, de ez egy borzasztó aranyos feldolgozás a csillagháborújának. És jöttek a stábok egymás után, hogy ki ez a két hülye, aki itt játszik. Mi meg hát kitörődik velük, hogy beledugják a kamerát az arcunkba. Gondolom fél Németországban mi szerepelhettünk aznap, vagy az elkövetkezendő napokban. Viszont ami nagyon-nagyon pozitív dolog volt, hogy ez a show kezdi elérni most már a Los Angeles-i E3 színvonalát szakmailag. Látogatók számában a tavalyi 105 ezer után 135 ezeren voltak 4 nap alatt, ez döbbenetesen. Akkor méretében is vetekszik az E3-mal? Hát nem tud vetekedni, mert az E3-tól együtt voltunk, emlékszel rá, az egy zárt, tehát ez egy trade only, csak kereskedőknek. Meg szakmai rendezvény. Szakmai rendezvény. A Games Convention meg egy nyitott rendezvény, aki belépőjegyet vesz, az bemehet. Sajnos, hogyha nem találnak ki valamit, akkor jövőre bele fog fulladni a látogatók hadába, mert annyian voltak, hát csak szombaton 50 ezeren voltak. Azt elég nehéz felmérni. Minden esetre... Mi volt a legnagyobb játékélményed? Hát... A legnagyobb játékélményem az a bizonyos készülék volt, ami ugye a ami megfejtés. De ezt... Várja, megmondhatjuk már? Megvan a megfejtő? Nézek, de megvan. Hát akkor megmondhatjuk. Tehát a PSP, a PlayStation Portable nevű készülék volt, de ez nem csak nálam, ott álltak a hatalmas nagy sorok, és az emberek szinte ott, nem tudom, nem azt mondom, hogy verték egymást, de lögdösték egymást odébb. De ezt a 10 évvel ezelőtti konzolhoz képest jobb? Vagy még azért azt nem éri el? Hát kézben hordható eszköz, gondolom, hát nem olyan nagy méretű. Hát az első PlayStation-höz képest jobb, uh-huh. ami PlayStation 2 néven ma futó játékgép, körülbelül az a színvonal, csak kézben. Tehát azért elég komoly. Elég komoly kis készülék. A másik hatalmas nagy szenzáció az volt, amiről itt már beszéltem, a fantasztikus mennyiségű iToy játék. Egyszerűen hihetetlen, hogy mit ki nem találnak arra, hogy egy kamerával az ember hogy mozogjon, és mit csináljon, és hogy táncoljon, és hogy karatézzon, és hogy kamerával? Tudáljon. Az iToy-nak az a lényege, hogy a televízióra rá kell rakni egy kamerát, az veszi a te mozdulataidat, és összekeveri a játék képével. Tehát mintha egy ilyen blue boxos technológia lenne, és a képernyőn mondjuk jönnek feléd ilyen nagy tüskés piros golyók, és el kell hajolni előle. És hihetetlen sokan voltak. Tehát és az emberek egymás lögdösték félre, hogy ájtajozhassanak. Szerintem a te éved már úgy néz ki, hogy játékkiállításra haladsz. Fantasztikus, nem? Irigylem is. Jó neked, mi is irigylünk. Rövidesen megtudjuk Catitól, hogy miért is érdekli őt az, hogy a gyermekek mit találnak az interneten, mert hogy most ő egy ilyen témát talált, ami hát ugye az Európai Unióval is kapcsolatos, mert hogy? És most erre mire következtetnek a hallgatók, hogy na, minimum babát várok, és már is aggódom érte. Hát csomó minden másra is lehet még következtetni. Jó, de nem. Nincsen baba még kivetesben. Nincs baba. Olyat olvastam, ami nem tudom, most ez így nagyon megtetszett nekem. Az Európa Parlament elé fognak kiterjeszteni egy olyan indítványt, hogy... Előterjeszteni egy olyan kiterjesztést, ugye? Igen, egy olyan összekavarodott a kettő. Igen. Ami ugye a .com.hu helyett .kid kiterjesztésre végződnének a weboldalak, és ezek mind ilyen gyermekeknek ajánlott, és rendszeresen egy erre kiépített hatóság által ellenőrzött tartalommal ellátott weboldalak kaphatnák csak meg. Tehát, hogyha ilyet írunk be, akkor csak biztonságos oldalakon találhatjuk magunkat. Igen. Mert egyébként nem. Mert egyébként nem. Egyébként úton, útfélön ugye bele lehet botlani mindenféle ilyen erotikus pornográf tartalomba, stb. És emellett még, amit most itt javasoltak az Európai Bizottságnak, hogy legyen egy ingyenes telefonvonal, ahová az ország vagy a világ bármely pontjára oda lehet telefonálni, hogyha valaki valamilyen ilyen pedofil tartalmú weboldalt talál, és akkor azt fel lehet jelenteni. Be lehet mózerolni mindenkit. Tök izgi. És ez miért érdekel téged? Hát engem különösebben így nagyon nem érdekel, csak így tetszik, hogy ennyire így foglalkoznak vele. Tehát ugye itt volt már nálunk is többször olyan vendég, aki itt Magyarországon az ilyen gyermekvédelemmel foglalkozott, és különböző weboldalakat gyártottak, meg például vannak ilyen keresők, amit gyerekeknek találtak ki, és ez így nagyon tetszik, hogy ez egy ilyen külön kis kategória, és ahhoz képest, hogy egy ilyen kis világ végül is azért, mekkora felhajtás van körülötte? Kérdés azért, hogy ezzel valóban meg lehet, hogy gátat lehet-e szabni ezeket nem a nagyon, tartalmaknak? Nem nagyon. Pont most gondolkodtam rajta, hogy igazából nem is tudom, pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy a webkamerákat tiltották a cseteken, vagy nem is tudom, mert hogy ugye a pedofilok ott kikezdenek a tinédzserekkel, aha, és akkor eljutnak odáig, hogy ezt vedd le, azt vedd le. Azt akartam csak hozzátenni, hogy a kezdeményezés nagyon szép és abszolút támogatandó, csak az internet maga, illetve a számítógépek maguk annyira nincsenek még jól ugye ellátva biztonság oldaláról, hogy mi van akkor, hogyha a kiskölyök leül le, mondjuk nézegetni tényleg ilyen kidvégződési oldalakat, és aztán utána egy kémprogram, vagy bármilyen más dolog, ami a böngészének a biztonsági részét kihasználva, egyszer csak odavág neki egy felülablakban valamit, amit nem kéne látnia. Szóval azért ez a dolog szerintem még több sebből vérzik, és nagyon keményen gyúrni kéne arra, hogy ilyen dolgok ne fordulhassanak elő. Arról nem is beszélve, hogy a kisgyerekek, hát mondjuk nem 7 évesen, de egy-két évvel később már érthetnek annyira a számítógéphez, hogy kijátszák az ilyen szülői védelmeket. Egyébként nem kell megijedni, a pornográf oldalak is kapni fognak saját domain végződést, a pont XXX-et, tehát aki kidet akar, az megkapja, aki meg mást akar, az is megkapja. Még egy utolsó gondolatot ez a hírhez, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, nálunk is voltak ilyen adminisztratív előírások, hogy 9 óra előtt nem szabad alkoholt inni. Bizony. Hát nem volt túl sok eredménye. Legalábbis a kocsmák nem nyitottak ki 9 előtt, ennyi. Én félek, hogy ez a pont kid is hasonlóan kudarcot fog vallani. De kezdeményezésnek azért az nem rossz. Az fantasztikus. Szati egyébként, mint internetes képszerkesztő is egyben, ugye már a mi oldalunk képszerkesztője is, szerintem örülni fog annak az új szolgáltatásnak, technológiának, amiről most a PCT-ben chatben be fog számolni, hiszen a mindennapos munkád során rengetegszer előfordul az, hogy képet kell keresni. Ugye? Na, ez ettől lett ez a dahajat, figyelj! Múlt héten nem csak Games Convention volt, hanem Intel Developers Forum, ami ugye az Intelnek az a fejlesztői fórum, majd kétszer rendez meg egy évben, és az idei az egy nagyon fontos állomása volt tulajdonképpen a cég életében is, illetve a mi életünkben is, hiszen rengeteg olyan dolgot jelentettek be, ami majd a jövőnket alapvetően befolyásolja, viszont a legérdekesebb része ezeknek a gyűléseknek vagy szakmai fórumoknak mindig az a rész, ahol a kutatás és fejlesztési csoport olyan kis sziporkákat mutat meg tulajdonképpen, amik még nincsenek készen, fejlesztés alatt vannak, jópofa ötletekre épülnek, de és még nem, természetesen még nem teljes termék, de meg lehet nézni. De már látszik belőle a igen, körvonal. Már látszik, hogy merre akarnak menni. Az egyik ilyen, ez a bizonyos Diamond Project, amire itt a bevezetőben utaltam, hogy a keresők gyémántja, ami úgy demóztak ezen a bizonyos rendezvényen, hogy hoztak 85 ezer képet, mindenféle metaadat nélkül, tehát nem volt semmiféle információ arról, hogy mit találtak a képeken. 1.jpg, 2.jpg. Igen, nagyjából így, igen. És azt a feladatot adták maguknak, hogy meg kell keresni valamelyik inteles embert, valamelyik inteles emberről készült képet, ami valószínűleg valamelyik ilyen korábbi ilyen IDF-en készült előadás közben. És mindezt rövid idő alatt. Tehát nem volt esély 85 ezer képet. Szó szerint, tehát nincs idő arra, hogy most mondjuk akár csak ilyen kis bélyegképeket készítsük, és akkor bűnkészük át, hogy na vajon melyiken lehető rajta. És olyat tud a kereső programjuk, ez a bizonyos Diamond, hogy meg lehet neki mondani, hogy például keresi olyan képeket, amin arc van. Tehát nem arról van szó, hogy most keresd meg XY arcát ebben a 8000 képben, azért itt talán még nem tartunk, vagy lehet, hogy már tartunk itt, de ezt még nem hozzák nyilvánosságra, hanem egyre rákerestek azokra a képekre, amin arc van. És ez is kidobott már, tehát ezzel már nagyon jól le tudták szűrni a képek számát, de még így is sok volt. És utána gondolkodtak tovább, és arra jutottak, hogy minden ilyen IDF-en, ilyen rendezvényen az intelesek kékingben vannak, tehát keressenek olyan képeket, amin hát nem pont kéking van, hanem nagy kiterjedésű kék folt van. És ezzel le tudták redukálni úgy a képek számát, hogy maradt azt hiszem összesen majd 8 vagy 10 kép, de a harmadik már az a kép volt, amit kerestek. Tehát azon már nyilvánvalóan nem lehet, ahol a kép közepén mondjuk egy nagy vörös folt igen, van, igen, mert igen. Nem lehet kép. Így van, úgyhogy első hallásra is elég megdöbbentő szerintem az, hogy kép tartalma alapján keres egy kereső. Hogy találja meg az arcot? Ilyen mintázatokat keres benne? Igen, szerintem valószínűleg, vagy ahogy például a van két szem, meg egy orr jellegű pedig, igen, úgy meg tudnak neki adni ilyen jellegű dolgokat. Tehát, hogyha a kék foltról arra tippelek, hogy az arcokat is, tehát ezeket a dolgokat is foltok alapján definiálják, hogy keressen olyan kiterjedésű foltot, aminek ilyen színei vannak, ilyen színek fordulnak belőle benne leggyakrabban, és akkor ez alapján talán. Akkor ugye most ezzel ott tartunk technológiailag, hogyha képet keresek, azok között, ugye az interneten nem, hogy 85 ezer, de sok millió, vagy talán milliárd kép is lehet, hogyha ezekben akarok keresgélni, akkor nagyon jól kell tudni megfogalmaznom, hogy a képen mi látható, vagy milyen szempontoknak felel meg. És hogyha ezeket a szempontokat jól sorba állítom, akkor még mindig kapok egy listát, de abból már sokkal könnyebb kikeresni, ami kell. Így van. Egyébként szerintem, hogyha úgy készíted el a keresőprogramot, hogy ő lefordítja, tehát mesterséges intelligenciával látják el, és mondjuk, ha én egy harckocsit keresek, most a példa kedvéért, akkor a keresőprogram eleve azt mondja, hogy nagy zöld fémből levő, bla bla bla bla, tehát csinál belőle kvázi ilyen metaadatokat, amiket megért ez a kereső, akkor szinte bizonyos, hogy még neked annyit se kell tudnod, hogy nagy kék pacának kell lennie. Mondjuk ez egy pont egy konkrét példa volt, de én könnyen el tudom képzelni azt, hogy le kell fordítani a keresőnek azt, hogy mit tudom én, füves rétet keresek, akkor az a kereső felé már úgy megy, hogy nagy zöld paca, kis fehér pacákkal. Igen, és mondjuk a kép alján érzelme van nagy valószínűséggel, igen. Mondjuk ezzel most még elég előre nézünk, tehát még nem tart itt a technológia. Igen, de a még érdekesebb a lehet kapcsolódó bejelentés, hogy ezt általában nem csak képekre akarják kifejleszteni. Most ezt igazán nehezen tudom egyelőre hova tenni, tehát hogy mit jelent ez, tehát hogy mondjuk ha zenékre vetítjük, akkor ez úgy fog működni, hogy keresd meg azt a számot a 85000-ből, amiben az a refrén, hogy tűrűdűrűdű, és akkor hát ha megtalálja, vagy ehhez hasonló. Vagy hogy énekes nő énekel benne, igen, vagy férfi, vagy van benne gitárhang, ezeket a mintázatokat is fel lehet ismerni. Erről eszembe egyszer valaki feltette nekem ezt a kérdést interneten, hogy ő szeretné megtudni, hogy ki játssza azt a számot, aminek a refrénjéből emlékszik két szóra, és hogy hát ha tudom. És az volt a refrén, szerintem ti is tudni fogjátok, hogy valami-valami refrigerator, valami-valami MTV. Na, melyik dal ez? Dire Straits Money for Nothing. Így van. Na, hát ennek alapján miért ne tudnám megkeresni egy kereső is? Csak címszavakban fogjuk megbeszélgetni ezeket a híreket, de mindegyik annyira izgalmas. Itt van például az első, Vörös Sándor műveit is levették a netről. Mit szóltok hozzá? Ugye múltkor József Attila került le, és Vörös Sándor annyival is problémásabb, mert 89-ben hunyt el, úgyhogy 2059-ben járnak le a védettséggel kapcsolatos jogok. Szomorúan hallom, azt kell mondjam. Borzasztó. De József Attila művei 2007-ben kikerülnek, mert az ő esetében akkor jár le 70 év. Sajnálom, hogy ilyen szűklátó körülök a jogutódok, azt kell mondjam. Hát igen, könyvben olvashatjuk viszont. És ha ezt hallgatják Bartók Béla jogutódjai is, akkor remélem, hogy ők is magukra veszik ezt a kijelentést. Következő hír, beszélő házi robotot dobnak piacra Japánban. Erről hallottatok-e? 30 kilós a robot, majdnem 1 méter magas, és segít az otthoni házi munkában, és például figyeli a lakást, hogyha betörő jár bent a házban, akkor fölhívja a mobiltelefonon a tulajdonost. De azt hittem, hogy felhívja a betörőt. Hát, miért hívnám föl? Elképzelhet esetleg. Robot Rammstein klipet néz, katalárist főz. úgy szól a hír, hogy a robot arcról ismeri fel a háziakat, maximum 10 ember kinézetét képes memorizálni, és beszélgetve kommunikál velük. Az kemény. Szati, használnál ilyet? Karácsonyra, ha. Igen? Mire használnád a házi robotot? Hogy mire használ? Arra, főzelék főzés. Törölgésen a szobában. Fogja a telefont, amíg beszélek és főzök. Na, eddig tartott ma a műsor. Még csak egy mondatban mondom az utolsó ilyet, hogy beindult a 3G mobil szolgáltatás. Fantasztikus, mert ez forradalmi dolog lesz. Az egyik hírtelevíziót láttam oda. Mobiltelefonon. De hát eddig tartott ma a műsor. Honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén. Na milyen formátumban? MP3 Pro formátumban hallhatják. Szilágy Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallása. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.